Doamne, miluiește! Sfânta, curată, dar binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta pomenește-ne pre noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și se toșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți păcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei izgoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți fie când vă vor pocări și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune, trăiți! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel la ce ești minunat pentru sfinți, pe noi cei ce-ți cântăm, aliluia. Viața ta plăcută lui Dumnezeu, mucenice Atanasie, a strălucit ca o stea luminoasă în țara Năsăudului, căci întărit fiind de harul lui Hristos, te-ai făcut apărător și mărturisitor al credinței dreptmăritoare, împotriva stăpânitorilor străini ai neamului românesc, și pătimind până la sânge, ai fost încununat în ceruri și așezat în ceata mucenicilor, de unde te rogi pentru sufletele noastre. Într-o răbdare ta ți-ai agonisit, tata ta, părinte cuvioase, în rugăciune încetat răbdând pe săraci din și pe aceia îndestulându-i. Dar roagă-te lui Hristos Dumnezeu, Ioane milostive fericite, să mântuiască sufletele noastre. Prin curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat, și cu suspinurile din adânc spre însudite ostenele ai făcut roditoare, și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile Nil Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Bogăția ta o ai împărțit săracilor și cerească bogăție, acum ai luat, Ioane prea înțelepte, pentru aceasta pe tine toți te cinstim, săvârșind pomenirea ta, o, cel asemenea cu milostenia lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, povara celor 104 ani nu te-a oprit de la moarte martirică, și fără teamă ai primit cununa suferinței, preschimbându-o în cununa cea neveștejită a biruinței. Și făcându-te ostaș credincios lui Hristos, ai câștigat împărăția cea veșnică, iar pe noi, îmbărbătându-ne în duc și în adevăr, ne-ai dăruit întărire în credință și nădejde în mântuire. Pentru aceasta, Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne apere și să ne izbăvească de primejdii și din necazuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Păzitoarea creștinilor nevinuită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutor să strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu. Spre cei ce te cinstesc spre tine, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Duhului Tău. Veselit se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție. Înțelepciune. Din epistola către Colosenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele nostru, sfinților și credincioșilor, frați întru Hristos, care sunt în Colose. Harvoi și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și ne rugăm pururea pentru voi, căci am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea ce aveți către toți Sfinții, pentru nădejdea cea gătită în voi în ceruri, pe care ați auzit-o mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care ajungând la voi precum și în toată lumea, aduce roadă și sporește, întocmai ca și la voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut cu adevărat Harul lui Dumnezeu. Astfel ați primit învățătură de la Epafras, împreună slujitorul nostru prea iubit, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos și care ne-a dezvăluit iubirea voastră cea întru Duhul. Drept aceea și noi din ziua în care am aflat, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voii Lui, întru toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, umblând cu vrenicie înaintea Domnului, plăcuți lui întru toate, aducând roadă în orice lucru bun și sporind în cunoștința lui Dumnezeu și întăriți fiind cu toată virtutea prin puterea slavei Lui spre orice stăruință și îndelungă răbdare cu bucurie. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! zisa Domnul către ucenicii săi, păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați, la dregători, pentru numele meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă. Toți potrivnicii voștri și veți fi dați și de părinți și de frați și de rudenii și de prieteni și vor ucide pe unii dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Pace ție, celui ce ai binevestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne miluiește! Doamne stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește! Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru frații noștri, preoții, romonahii, diacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru fericiții și de-a pururi pomeniții, viitor ai sfânt locașului acestuia, și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milosiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah. Oh, pentru împărăția sa, tot de una, acum și pururea, și în vecii vecinilor. Amin. Către fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban Basarab voievod, Mihnea al treilea voievod, Radu Leon voievod, cu tot neamul lor cel adormit, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. pace. Fără durere neînfruntat, în pace, ce răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Să ne iubim unii pe Bunul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț și Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace a o aduce. Mila păcii, jertfă, Harul Domnului nostru. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și amen. pe tine te binecuvântăm. Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. A slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe toți Sfinții care ce s-au adus și s-au Sfinții Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Iar toată Dumnezeu și fără de păcat de la Domnul să cere. Da, Doamne! Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Da, Doamne! Îngerul de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Da, Doamne! Mirește-ne și de greșalele noastre, de la Domnul să cere. Da, Doamne! Mirește-ne sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Da, Doamne! Primeriți noastre pace și pocăința o săvârșii, de la Domnul să cere. Da, Doamne! În pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Da, Doamne! Unitatea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerând pe noi și ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-n-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Laudele noastre Domnului să le pretos. Ție, Doamne. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, astăzi biserica noastră, cea dremăritoare, face pomenirea a mărturisitorilor din țara Lăsăudului, care prin dreapta lor credință, prin frumoasa lor gândire, prin iubirea desăvârșită pentru Hristos, și-au vărsat sângele mărturisirea dreptei credințe în pământul Ardeatului, unde biserica, timp de mai multe secole, a cunoscut multă suferință și multă asuprire din partea celor de altă credință, care au încercat să distrugă numele de ortodox, ideea de român, iar pe cei ce s-au împotrivit, i-au umilit. I-au asuprit prigonindu-i în diferite moduri pentru a lepăda credința ortodoxă, obligându-i a îmbrățișa unirea cu Roma. Iar dintre cei ce s-au împotrivit cu multă vehemență, au fost mărturisitorii de astăzi pe care Biserica Ortodoxă îi pomenește cu multă evlavie și recunoștință. Și pentru că datorită lor astăzi, încă mai suntem în dreapta credință și încă ortodoxi în pământul Ardealului, dintre cei ce au mărturisit sunt Sfinții Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telge. Despre viața și faptele mucericești ale Sfinților Năsăudeni a scris Părintele Ioan Alexandru Mizgal, preot la Biserica Sfântului Apostol Andrei din Oradea și autor al volumului Ofensiva Uniatismului în țara Năsăudului în secolul XVIII, martirul Sfântului Atanasie Tudoran. Nu se știe exact câți copii a avut Sfântul Atanasie Tudoran, probabil o fată și un băiat. Fica probabil să fi murit atunci când el se ascundea de austrieci. Despre fiul lui se știe că fiind pe moarte, iar în sat nefiind un preot ortodox, bătrânul Atanasie s-a opus cu îndârjire împărtășirii acestuia cu azimă, precum și spovedirii lui de către un preot unit. Înmormântarea a fost făcută în cele din urmă în ritmul credinței strămoșești ortodoxe. În anul 1761-1762 a negociat împreună cu alți fruntași din Ținutul Năsăudului militarizarea 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuței și Someșului Mare. A mers la Viena împreună cu alți români, unde a încheiat pactul cu guvernul austriac. Au primit asigurări că după intrarea în regimentul grănicăresc, românii din Ținutul Năsăudului vor beneficia de multe drepturi. Sfântul Atanasie a cerut ca prin înființarea regimentului de graniță românii să nu fie siliți să-și lepede credința ortodoxă, căci de mulți ani ortodoxi transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale a credinței greco-catolice. Nu după mult timp, Sfântul Atanase a înțeles planurile ascunse, că nu s-a ținut deloc seamă de dorința românilor. După ce a văzut acestea, a trecut în tabăra adversă și a început să se opună pe față celor ce doreau unirea cu Roma. A spus Sfântul Atanase, aruncați afară păgânii din hotarele noastre. Militarizarea zonei Năsăudului a început în luna august 1762, când au fost trimiși ofițeri de la Viena la Năsăud să organizeze regimentul. La 10 mai 1763, considerându-se că munca de organizare s-a încheiat, generalul Bucov, cu o suită mare, a sosit pe episcopul unit Petru Pazi la Rol, venind să primească jurământul grănicerilor din Năsăud și să le sfințească steagul. Aceste momente solemne au fost organizate la Salva, pe platoul numit Mocirlă. Generalul Bucov a fost trimis de împărăteasa Maria Tereza să urmărească și să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism a ortodoxilor. Când cele două batalioane de infanterie și 8 companii de cavaleri stăteau înșirate lângă comuna Salva, în fața a ieșit călare pe cal bătrânul Atanase Tudoran din Bichigiu, care slujise ca soldat încă de sub împăratul Carol al VI-lea și a rostit grănicerilor următoarele cuvinte. De 2 ani noi suntem cătane, adică grăniceri, și carte n-am căpătat de la înalta împărătească, că suntem oameni liberi. Ne-am scris, iobați, dăm dare, facem slujbe cătănești. Copiii noștri vor merge până la marginile pământului pentru a-și vărsa sângele. Dar pentru ce? Ca să fim robi? Să n-avem niciun drept, copiii noștri să fie tot proști? Ori vom învăța ceva orba. Așa nu vom putea purta armele ca Sfânta Lege să ne-o aciulească ei. Jos armele, aruncați afară păgânii din notarele noastre. Auziți, creștini români, numai atunci vom sluji când vom vedea carte de la înalta împărăteasă. Unde sunt întărite drepturile noastre? Până atunci, nu. Odată cu capul. Nu ne tulbura pe noi și credința noastră, a spus Sfântul Atanase. Cuvântarea flăcărată a bătrânului Atanase Tudoran a avut efect imediat. În acele momente a început revolta. Aceasta se datora și faptului că toți ofițerii regimentului erau austrieci, ei nu cunoșteau obiceiurile locului și desprețuiau pe români. Grănicerii abia intrați în serviciul militar erau tratați cu severitate excesivă. O profundă indignare a cuprins inimile credincioșilor că au observat că ofițerii regimentului își băteau joc de religia ortodoxă și de biserica românească, încercând să-i atragă la catolicism. Se spune că bătrânul Atanase Tudoran s-a dus la episcopul Petru Pavel la Rom și i-a spus: Fătul meu, de unde ești? Acela i-a răspuns: de la Blaj. Atanase Tudoran a adăugat: dacă ești de la Blaj și împărăteasa ți-a dat domeniu, du-te acolo și stai liniștit. Nu ne tulbura pe noi și credința noastră ortodoxă. După aceea l-a luat pe vlădica de mână și l-a condus ca să nu năvălească asupra lui mulțimea tulburată. Grănicerii l-au înfruntat și pe generalul Bucov, încât acesta și episcopul Aron au scăpat prin fugă. A doua zi după rebeliune, grănicerii au reținut armele, iar steagurile le-au dus la Năsăud și le-au predat preotului ortodox spre a le păstra în biserică. La vreme scurtă după rebeliune, a venit la Salva o comisie austriacă spre a face cercetări asupra celor petrecute. Cercetările au durat 6 luni. Ancheta se îndrepta împotriva lui Atanase Tudoran din Bichigiu. Acesta, cu un curaj mucenicesc, și-a asumat răspunderea celor întâmplate. Ședința s-a pronunțat în ziua de 12 noiembrie 1763 și conținea următoarele pedepse. Atanase Tudoran, al lui Dănilă din Bichigiu, în vârstă de 104 ani, să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată pentru că a ținut pe oameni de la unirea cu Roma. Vasile Dumitru, a preotului din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile din Telciu, condamnați la moarte prin spânzurătoare și trupurile nemormântate pentru aceeași vină. Alți 15 conducători de revoltă au fost grațiați de la spânzurătoare în schimbul a 6.000 de lovituri de vergi date de soldați, ceea ce tot moarte sigură a însemnat. Capetele celor martirizați au fost ridicate pe pari la poarta caselor lor, iar bucăți din trupuri ciocârtite au fost așezate la răscruși de drumuri. La executarea pedepsei, atât Sfântul Atanasie Tudoran, cât și confrații săi de suferință și-au păstrat credința, declarând că nu regretă suferința morții pentru dreptate și lege, fiindcă este mai bine să-și piardă viața decât să trăiască în robie, că e mai frumos să muri pentru lege decât a te face văzător al legii celei ortodoxe. Peste timp, mărturisirea drepte credințe și atitudinea eroică a bătrânului Atanasie din Bichigiu și a celor din preună cu dânsul au rămas în conștiința locuitorilor din vetrele năsăudene, în inima lor și în creațiile populare. Iar o poezie închinată lor spune: în pământ de mor băga, nu mă las de legea mea. Asta e legea lui Hristos, sloboziți puștile jos. De la înalta împărăție a venit o comisie și pe mulți judecară, fiște care cum să piară. Unii temniți să băgați, ochi să fie spânzurați, numai moșul Tudoran, neînfricatul veteran, el s-a sfârșit tras pe roată, plâns și azi de lumea toată. Când Tudoran a murit, soarele n-a strălucit, luna nu s-a arătat, nici cerul nu s-a înstelat, fără a fost numai o jale de pe pământ până la stele. Urmarea lui Hristos este asumarea vieții de zi cu zi. Este responsabilitatea pe care trebuie să o asume orice om în fiecare clipă și viață. O asumare fără cârtire, precum însuși Hristos nu a cârtit. Dar, desigur, omul, fiind neputincios, datorită păcatului și căderii lui din har, există de multe ori cârtirea. Dar important este ca el să nu renunțe la lupta împotriva răului, ci să promoveze, să practice binele. Dar, înainte de toate, trebuie omul să-L dobândească pe Hristos. Pentru că unde este Hristos, totul devine pricepere. Unde este Hristos, totul devine iubire. Unde este Hristos, pacea lăuntrică devine lucrătoare. Unde este Hristos, lucrează harul. Unde este Hristos, omul se îndumnezeiește. Unde este Hristos, acolo dispare nepriceperea și neștiința, iar priceperea și înțelepciunea își au lucrarea cea bună. Unde este Hristos, viața prinde un contur al realului, al binelui, al perfecțiunii, al dăruirii și al slujirii. Unde este Hristos, cuvintele Sfântului Apostol Pavel răsună prin dragoste, iar el închină dragostei imnul. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Această iubire a urmat-o și Sfinții Mărturisitori ai neamului românesc. Murim pentru Hristos, pentru iubirea de adevăr, fiind mai presus de orice suferință. Unul dintre Sfinții Bisericii, Sfântul Tihon de Zadonski, spune: nu ne vom lepăda de tine, iubită ortodoxie. Nu te vom minți pe tine, cinstea cea predată nouă de părinți. Nu ne vom îndepărta de tine, Maică, bună credință. În tine ne-am născut, în tine trăim și în tine vom muri. Și dacă vremea o va cere, vom muri pentru tine de mii de ori. Fie ca jertfa Sfinților Mărturisitori năsăudeni din Ținutul Ardealului și a tuturor Sfinților Mucenici, să ne fie fiecare dintre noi o pildă vie de urmat în a ne apăra credința chiar și cu prețul vieții. Iar Dumnezeu cel slăvit în treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se preaslăvească în Sfinții Săi. Amin. Ei, Părinte! Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine tale cele de taina să fiule a lui Dumnezeu, părta și mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu prea curatele tale taine, Doamne, ci spre dămăduria sufletului și a trupului. Amin. Trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustat. Închiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, primit-am Duhul cel ceresc. Am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să laudăm slava ta când ai învrinicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenie a ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Și păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! În pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea cuvioase, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii cinstiți Constantin și Elena, și ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, oprotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Erarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli, ale Sfântului Mare Mucenic Artemie, ale celui întru Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o am săvârșit, ale Sfinților Martiri Năsăudeni, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei și ale Sfântului Cuvios, Nil Pusnicul și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Am transmis de la Catedrala Patriarhală, unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii. Ascultați Radio Trinitas. Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, dacă în ediția de ieri am vorbit despre judecata universală, vom cerceta astăzi Sfânta Scriptură și operele Sfinților Părinți pentru a afla ce trebuie să facem ca să câștigăm Împărăția Cerurilor. Rămâneți pe frecvențele Radio Trinitas! Cel mai mare obstacol în calea mântuirii noastre îl reprezintă patimile. Toți Sfinții Părinți spun că acestea nu fac parte din firea omului. Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că ele nu țin de chipul lui Dumnezeu. Patimile nu au fost create la început împreună cu firea oamenilor, căci altfel ar intra în definiția firii, adaugă Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar Sfântul Nichita Stithatul ne învață că ele sunt cu totul străine și în niciun fel proprii firii sufletului. Dar cu toate acestea observăm că patimile ne urmăresc în fiecare clip a vieții noastre pământești, pentru că ele sunt un rod al închipuirii omului ca urmare a păcatului strămoșesc. Sfântul Macarie, egipteanul, ne explică acest lucru. În urma neascultării primului om, a intrat în noi ceva străin de firea noastră, și anume răutatea patimilor, care prin mult exercițiu și obișnuință ne-a devenit a doua fire. De aceea, marea încercare la care suntem supuși se rezumă, dragi ascultători, la ferirea de patim și de păcate. Nu este ușor, bineînțeles. Patimile se ascund sub diferite forme. Unele nici nu ne dăm seama cât pot fi de înșelătoare. Pe altele le săvârșim fără să le considerăm ca fiind rele și spunem că e absolut normal să le facem. Cert este că trebuie să ne intereseze modul în care acestea se manifestă în persoana umană, ca astfel să le putem preveni și combate încă de la ivirea lor în minte. În ceea ce privește patimile, Sfântul Ioan Casian a făcut o împărțire a lor în funcție de partea din om în care acestea lucrează. Așadar, dacă este afectată de păcat partea rațională, atunci va da naștere la vicii ca trufia, invidia, mândria, înfumurarea, cearta sau chiar erezia. Dacă va fi rănită voința, și anume partea irascibilă, va produce furie, nerăbdare, tristețe, nepăsare, lașitate sau chiar cruzime. Iar dacă va fi afectată partea poftitoare, atunci va zămisli îmbuibarea pântecelui sau preasăturarea, desfrânarea, iubirea de arginți, avariția și toate poftele cele pământești. Observați, dragi ascultători, de ce trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Rațiunea trebuie protejată prin lecturarea Sfintelor Scripturi sau a textelor patristice sau a altor scrieri religioase. Voința, apoi, trebuie antrenată prin rugăciune, printr-o deschidere față de semenii noștri sau prin încercarea de a-i ajuta și, în ultimul rând, printr-o conștientizare a tuturor faptelor pe care avem intenția de a le face cu scopul de a ține în frâu reacțiile de moment. Când vine vorba de simțire și de păcatele care se manifestă în această latură, este bine să încercăm o ținere în frâu a tuturor tentațiilor trupești. Lucrul acesta se poate realiza în primul rând prin post. Dar, peste toate acestea, tentațiile de orice natură pot fi stopate și printr-o voință determinată de a face binele, de a săvârși cât mai multe fapte bune. Faptele bune ne apropie de Dumnezeu, iar dacă ar fi să vorbim despre o faptă bună care să ne aducă mântuirea și care să ne ajute să ne manifestăm dragostea față de Dumnezeu și de semeni, ceea ce reprezintă pe scurt toată legea creștină, atunci cu siguranță că nimic nu ar fi mai potrivit decât milostenia. De ce? Pentru că ea este virtutea prin care ne manifestăm grija și dragostea noastră față de semeni. Milostenia este cea care ne scapă de egoism. Ea este cea prin care viața noastră își atinge scopul său divin. Atunci când Mântuitorul a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, el a răspuns simplu: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, credința în Dumnezeu fără faptele milei trupești, adică fără iubirea semenilor noștri manifestată în acțiunile noastre, este oarbă. Observăm, dragi ascultători, că o altă treaptă care ne conduce pe scara raiului este iubirea de semeni și apoi săvârșirea faptelor milei trupești, trepte care stau la baza mântuirii noastre. Prin acestea putem să ne înălțăm la Dumnezeu, care va cere de la noi socoteală nu numai pentru relele pe care le-am făcut, dar și pentru tot binele pe care puteam să-l săvârșim și nu l-am săvârșit. Acest drum anevoios și plin de încercări, adică viața noastră pământească, duce spre două direcții, ori mântuire, ori pierzanie. Iar pentru a ajunge la mântuire, nu este de ajuns numai să nu facem păcate. Acest drum trebuie clădit cu faptele bune și trebuie pavat cu faptele milei trupești, îndeosebi. Un alt obiectiv pe care trebuie să-l urmărim în viața aceasta este susținerea dreptății. Clement Alexandrinul, în lucrarea sa Stromatele, dădea o definiție a dreptății spunând că adevărata dreptate constă în a nu înșela pe altul și înseamnă a fi în întregime templu sfințit al Domnului. Cu alte cuvinte, dreptatea este pacea și bunăstarea vieții. Se pare că degringolada aceasta morală, dar și socială, în care ne mișcăm astăzi, este cauzată de lipsa dreptății. Căci, potrivit cuvintelor scriitorului bisericesc Clement Alexandrinul, dreptatea este bunăstarea vieții. Este greu ca lucrurile să meargă bine într-o societate în care oamenii nu sunt drepți și corecți unii față de alții. Pentru că, ne spune Sfântul Vasile cel Mare, dreptatea înseamnă distribuire egală între oameni. Și chiar dacă nu reușim să facem exact această distribuire egală, totuși dacă o facem cu cele mai drepte intenții, nu ne îndepărtăm de scop. Iată deci, dragi ascultători, care sunt soluțiile unei bune viețuiri. Nu ne ajută nici banii și nici puterea nu reprezintă împlinirea lumească a unui om, ci numai dreptatea care asigură o conștiință curată. Și așa ajungem la un alt pas pe scara virtuților. Stimați ascultători, abținerea de la păcate, susținerea dreptății și iubirea semenilor ne oferă ca dar neprețuit o conștiință curată. Deși în încercarea de a îndeplini aceste idealuri vom întâmpina foarte multe piedici, o conștiință curată ne va ajuta să trecem mai ușor peste toate obstacolele. Dacă vă întrebați cum, ne lămurește Sfântul Ioan Gură de Aur. Judecătorul cel drept, conștiința, adică deșteptată, le-a strigat cu glas tare și i-a învinuit pe primii oameni, le-a arătat fapta ca și cum le-ar fi scris înaintea ochilor mărimea păcatului lor. Da, chiar de la început, ne spune Sfântul Ioan, de când a făcut pe om, stăpânul cel iubitor de oameni a pus în om conștiința, un acuzator nelipsit din om, care nu poate greși, nici nu poate fi înșelat. Chiar de a-i putea ascunde de toți oamenii păcatul săvârșit sau fapta de rușine, de acest acuzator nu poți ascunde. Acuzatorul acesta pe care îl ai în tine te însoțește mereu, te supără, te chinuie, te biciuiește și niciodată nu se liniștește, ci se năpustește asupra ta și în piață și între lume și la masă și când dormi și când te scoli. Îți cere socoteală de cele ce ai greșit. Îți pune sub ochi și mărimea păcatelor și pedeapsa care urmează. Și după cum un doctor bun nu încetează de a da doctorii unui bolnav până ce nu-l vede sănătos, tot așa și conștiința nu se oprește, ci are necontenit grijă. Lucrarea conștiinței este să ne aducă necontenit aminte de faptele noastre rele și să nu îngăduie să dăm uitării ce am săvârșit, ci să ni le pună sub ochi, ca măcar așa să nu mai facem ceea ce am făcut. Dragi ascultători, ultimul text pe care vi-l supun atenției în această ediție aparține Sfântului Ioan Gură de Aur. L-am citit și cu alte ocazii, însă cred că este foarte folositor să citim mai des astfel de îndemnuri. Iată ce ne spune Sfântul Ioan. Când te ridici de la masă, după ce ai cinat și te duci să te culci, judecă-ți faptele tale. Acesta este timpul cel mai potrivit. Locul potrivit este patul și camera de culcare. Aceasta a poruncit-o și psalmistul când a spus căiți-vă de cele ce ați grăit în inimile voastre, în așternuturile voastre. Pedepsește-ți cumplit sufletul pentru ca să nu săvârșești păcate mari. Iar dacă faci acest lucru în fiecare zi, vei sta cu îndrăznire în fața acelui înfricoșător scaun de judecată. Așa a ajuns Pavel curat. Pentru aceea și spunea, dacă ne-am judecat pe noi înșine, n-am mai fi judecați. Așa curățea Iov păcatele fiilor săi, Dacă aducea jertfă pentru păcatele lor neștiute, cu atât mai mult le cerea socoteală pentru cele știute. Dar noi nu facem așa, ci cu totul dimpotrivă. Abia ce ne culcăm și începem să ne gândim la cele lumești. Unii bagă în sufletul lor fel de fel de gânduri, alții se gândesc la banii dați cu dobândă, la afaceri și la treburi vremelnice. Sufocăm astfel sufletul cu mii și mii de gânduri rele. Într-adevăr, sunt deosebite cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. El explică într-un mod cu totul deosebit importanța ascultării de conștiința noastră, această putere dată de Dumnezeu pentru a ne ajuta să ne păstrăm sau să ne regăsim calea cea dreaptă care ne conduce spre împărăția lui Dumnezeu. Urmărind toate aceste aspecte, ne vom putea prezenta fără frică la dreapta judecată. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în final vă invit să meditați la cuvintele Sfântului Vasile cel Mare. Fericit este sufletul care zi și noapte n-are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. Radio Trinitas. Bună dimineața! Persoanele care vor să sprijine construirea centrului social de la Mănăstirea Florești pot participa la un nou spectacol caritabil. Intitulat Flautul Fermecat, evenimentul va avea loc astăzi în sala Auditorium Maximum a Casei Universitarilor din Cluj. Momentul artistic va începe la ora 18:30 și va fi susținut de studenții Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Detalii aflăm de la Teodora Angelescu, coordonator al Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Minunata poveste îi va avea ca eroi pe simpaticul păsărar Papageno și pe prințul Tamino, care pentru a-și găsi iubita trebuie să treacă prin trei probe, proba tăcerii, a focului și a apei. Spectacolul de lumini va fi asigurat pentru o altă poveste a plotului fermecat de către Marius Merca, MM Show. Spectacolul face parte din campania de strângere de fonduri demarată de Asociația Filantropică Sfântul Onufri.